Değerli Ulusal Kanal izleyicileri, hepinizi tekrar saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum. Bundan evvel bildiğiniz gibi oruçla ilgili sohbetleri yapıyorduk. Yine bugün de yine oruçla ilgili sohbete devam edeceğiz. Bildiğiniz gibi orucun emredilmesinin gerekçesi insanları takvaya ulaştırması olduğunu Allah'ın ayetlerinden öğrenmiş idik. Şimdi bu noktayı biraz daha açmak istiyoruz. Şimdi Kur'an'ın öngördüğü oruç sabrı, tefekkürü celbeder. Zira tefekkürün en büyük engeli tokluk ve konuşmaktır demiştik. Bunu da biraz izah etmiştik. Şimdi devam ediyorum. Oruç tutan varlıklı insanların yoksullar ile halleşmesini, açlığı ve açları çok daha iyi anlamasını sağlar. Böylece Allah'ın lütfu olan servetinde yoksulun hakkı olduğunu idrak ederek malından ihtiyaç sahiplerine vermek suretiyle Allah'a karşı borcunu öder. Ayrıca bu toplumsal patlamaya da engel olur. Büyük dertlere sebebiyet veren aşırılıklar ve taşkınlıklar çoğu kez mideye bağlı isteklerden ve cinsel arzulardan kaynaklanır. İşte sabır, bilinç ve tefekkür kaynağı olan oruç tüm bu olumsuzlukları frenler. Oruç dıştan görülmemesi nedeniyle riya karışmayan, samimiyetle yapılan bir görev olduğundan etkisi diğer görevlerden daha fazladır. Oruç tutan toplumlarda merhamet, şefkat, muhabbet ve muavenet hisleri gelişip yerleşir. Bunun neticesi olarak da toplum huzurlu, müreffeh, mutlu ve güvenli olur. Ancak böyle olan oruç insanı müttaki yapar, cennete girmeye vesile olur. İşte bunlar sebebiyle oruç, yemin, cinayet, haç, zihar kusurlarına kefaret olarak öngörülmüştür. Orucun sağlık açısından faydası bizi ilgilendirmiyor. Zira oruca bu açıdan bakmak, orucu oruç olmaktan çıkarıp diyet ve perhis haline getirir. Evet, şimdi dedik ki bu vesileyle insanı oruç takvaya götürecek. Peki, takva ne? Bunu size arz edeceğim. Takva, kitaplara baktığımız zaman İttakullah ayetlerini, müttaki ayetlerini Allah'tan korkanlar veyahut da Allah'tan korkmak diye ifade ediyorlar. İleride bunu size detaylı açıklayacağım ama Allah'tan korkma diye bir olay yoktur. İnsanlar, müminler Allah'tan korkmazlar. Allah da kimseyi de korkutmaz. Takva sözcüğü korumak anlamına gelir. Kendini koruma. Şimdi hatırlayacak olursanız savun sözcüğünü, oruç sözcüğünü nasıl açıklamıştık? İnsanın kendisini yemeden, içmeden, cinsel ilişkiden ve konuşmadan tutması idi ya, koruması idi ya. Takva da insanın kendisini korumasıdır. Öz anlamı budur. Korkma değildir. Kur'an'da müttaki veyahut da ittika sözcükleri vardır. Bunlar kalıp itibariyle bir başkasının korumasını kabul etmek demektir. Müttaki dediğimiz zaman Allah'tan korkan değil, Allah'ın koruması altına giren kişi demektir. Öyleyse biz bu takvayı Allah'tan ya veyahut da insanın kendisini korumasını, Allah'ın koruması altına girmesini hangi sözcüklerle ifade edeceğiz ve bu nedir? Bu noktayı size izah edeceğim. Kur'an'ı baştan sona taradığımız zaman takva sözcüklerinin geçtiği, müttaki sözcüklerinin geçtiği andaki yerlerdeki Allah'ın nitelemelerine baktığımız zaman takvayı şu ifadelerle, şu amellerle, şu sözcüklerle ifade ediyoruz. Birincisi, iman etmek, şirkten uzak durmak, Allah'ı unutmamak, Allah ve elçilerine boyun eğmek, inkarcılarla mücadele etmek, bollukta ve darlıkta sahip olunan mallardan bağışta bulunmak, salatı ikame etmek, zekat vermek, verilmiş sözlerde durmak, sıkıntılara sabretmek, açgözlü olmamak, ana babaya, öğretmene iyi davranmak, hiçbir zaman kendini temize çıkarmaya çalışmamak, tevbe etmek, yanlışlarda ısrar etmemek, yaptıklarının affını dilemek, öfkeye sahip olmak, başkalarını bağışlamak, adaletli olmak ve adaleti ayakta tutmaya gayret etmek. Kısacası bütün bunları liste yaptığımız zaman Allah'ın koruması altına girmek. Biz bunlara şimdi takvaya dediğimiz zaman imanın yansıması diyoruz. Eğer ki bir insan ben müminim diyorsa, benim imanım var diyorsa bu özellikleri taşıması lazım. Yani iman etmek şirkten uzak durmak. Hem Allah'a inanacak hem de yedek ilahlar edinecek. Başka insanları Allah yerine, Tanrı yerine koyacak. Bu takva demek değildir. Diğer maddelerde öyle. Eğer ki bir insan kendisini koruyorsa veyahut da diğer bir ifadeyle Allah'ın korumaz şemsiyesi altına giriyorsa bu özellikleri taşıyacak. İnsanı buna ulaştıracak olan ibadetlerden, görevlerden bir tanesi de savum, yani oruçtur. Tekrar ediyorum, orucun anlamı tek öyle milletin bildiği bir sade yemeden, içmeden, cinsel içten kesilme değil, onda konuşmama şeyi de vardır. Ama şartları uygun olacak olanlar Ramazan ayında işlerini, güçlerini şey yapacaklar. Ramazan ayını Kur'an ile bilinçlenme ayı olarak edinecekler ve bu ay içerisinde de kendilerini geliştirecekler. Yani daha doğrusu ne diyeceğiz? İdeal insan olmak için gayret edecekler. Bunun yolu da toplumsal olarak işleş halde böyle bir kampanyadan geçmektedir. Orucun özelliği bu. Şimdi çevremizde oruç konularında konuşulan şeylerden bir tanesi, hani orucu bozan şeyler, orucu ne bozar? Oruç bozulduğu zaman ne olur? Şöyle söyleyeyim, oruç ya olur ya olmaz. Oruç hiçbir zaman için bozulmaz. Dediğim gibi bir insanın ihtiyacı olan sudan, yiyecekten, yani kendisini hastalığa götürecek ölçüde olmayan bir yeme, içme, su temini kesinlikle oruçla ilgili bir değildir. Sağlığını koruması açısından da çok önemlidir. Şimdi Kur'an'da oruç, daha önce de bir hatırlatma yaptığım gibi, bakın zihar kefaretinde öngörülmüştür. Zihar, Arapların, cahiliye Arapların eşlerine işkence yapma tarzlarından birisiydi. Onlar şöyle yaparlardı. Hanımını resmen boşamazlardı. Ona işkence çektirmek için hanımlarını analarına benzetirlerdi. Senin sırtın anamın sırtı gibi. Bu zihar sözcüğü de oradan gelirdi. Onlar da böyle bir deyimdir. Türkçe'de de ise bu, hani affedersiniz, anam avradım olsun tabirleri vardır. Bu tip bir ifadeydi. Bunun hanıma söylendiği zaman hanımı yarı boş, yarı boş olmayan bir tarzda onun boşanmasını bekler dururlardı. Hanımlar iki arada bir derede kalır, çile çekerlerdi. Allah bunu yasakladı. Bunu kim yaptıysa buna 60 gün arda arda hiç de kesintisiz olarak oruç tutmalı diyor. Ve bu oruç tutarken, yine oruç tutarken demiyorum bak, dil alışkanlığı, oruç olurken 60 gün bu sistemi uygularken bu adam ne yapacak? Düşünecek. Ne yaptım ben? Nasıl bir hakla bir başkasına zarar veririm? Başkasının hakkını nasıl kesbederim? Başkasının hakkına nasıl tecavüz ederim diye düşünüp aklını başına alacak. Bir de öldürme kefareti vardır. Cinayet işlemiş, gazaen, amden, yani kasıtlı olarak kimse Müslüman zaten kesinlikle öldüremez. İnsan öldüremez, o ayrı. Ama kazayen şey yapmış. Bu da, onda da oruç yedi söz konusu. Onda da yine sıyam tarzında olduğu zaman işte o süre içerisinde düşünecek, taşınacak, iyiden iyiye düşünecek. Bir daha böyle kazalara meydan vermemek yönüyle iyice bilinçlenecek. Bir de yemin kefareti. Bu yemin kefareti dediğimiz zaman da hani yeminden dönme. Birisi işte şöyle yapmayacağıma yemin olsun demiş. Ondan sonra onu bozmuş ona. Şimdi bu sadece onu kapsamaz. Kur'an'daki geçen yemin ifadeleri tüm sözleşmeleri kapsar. Yani yemin bozdu dediğim zaman sadece kendi ettiği yemini bozma demek değil. Birisiyle bir sözleşme yapmış, akitle yapmış, onu da bozmuş. Tek taraflı olarak bozmuş. O insana da oruç tutması gerektiği söylenir. Çünkü o oruç iken, oruçlu iken kendisinin yaptığı zarar, çevreye verdiği zarar, karşıya verdiği zararı iyiden iyiye düşünür. O adamın da iyi bir insan olma cihetine gidilir. Diğer bir nokta da haç yaparken haçta avlanma kefareti. Orada da Allah yine oruç öngörür. O orucun nedeni de çünkü haçtaki adam eğitim öğretimdeki adamdır. Şimdiki gibi yani öyle gidip de çöl turizmi değildir haç. Turizm değil, haç ilahiyat eğitim ve öğretim yapılmasıdır o süre içerisinde. Orada birisi eğitim öğretimini bırakarak kendisi avlanmaya gittiği zaman özellikle bu haç eğitiminde bir de ekolojik dengeyi koruma, çevre bilincinin gelişmesi gerekirken bu çevre bilincini kaybettiğinden dolayı, buna ihanet ettiğinden dolayı ona da oruç öngörülmüştür. O da oruç olarak yani kendini tutarak, kendisini tamamen düşünceye vererek, kendisi böyle düşünürken bunların ne olması lazım geldiği, kendisini geleceğe hazırlaması yönünden bu da çok önemlidir. Bir de ihramlıyken tıraş olma diye bir kefaret vardır. Bunun nedeni de ihramlı olmak dediğim gibi eğitimli olmak, öğrenci üniforması ve asker üniforması gibi olmaktır. Eğer ki tıraş olduğu zaman bu üniformayı çıkarmış, askerden kaçmış veyahut da okuldan kaçmış mesabesine düşer. Onun da oruçlu olması gerektiğini, oruç olması gerektiği emredilir Bakara 196'da. Bu kişiler de oruç iken ve böylece okuldan kaçmanın, öyle tabir edeyim, askerden kaçmanın kendisine, ülkesine, memleketine, insanlığa verdiği zararları iyiden iyiye düşünür ve bilinçlenmesine vesile olur. Şimdi bunun dışında kesinlikle orucu bozduğu zaman, yani adam tutmuş, yemiş, şey yapmış, ona bir ceza vesaire falan değil. Şimdi kefaret sözcüğünü çoğu halk böyle şey olarak anlar. Şöyle ceza olarak anlıyorlar. Kefaret ceza demek değildir. Kabahatların örtülmesi anlamındadır. İnsanın kendi tarafından kendi kefaret suçunu, günahını öyle diyeyim, suçlarını örtmesi demektir. Yani değiştirmesi demektir. Bu bilinçle bunları değişir. Kesinlikle orucu bozarsan işte yok 60 tane oruç tutacaksın, bir de kazasın olacak 61 gibi tutma falan filan gibi şey olmaz. Zoraki, dayakla, değnekle, korkutarak, ürküterek, ceza vererek ibadet olmaz. İbadet canı gönülden olur, kalpten olur. İbadet böyle olursa samimi olur. Öteki türlü dayakla, değnekle yapılanların hepsi nifak olur, ikiyüzlülük olur. Ve böylece çıkara alet edilmiş olur. Halbuki oruç olmak biliyorsunuz gizli olduğundan, riyadan, şundan bundan uzak olacak bir ibadettir. Şimdi birileri bir zaman peygambere ad ederek oruçla ilgili bir şey uydurdular. Peygambere şey yaparken birisi gelmiş, ya Resulallah ben helak oldum, ne oldu? Oruç iken eşimle cinsi münasebette bulundum demiş. O da peygamber ona demiş ki sen mahvolmuşsun. Sen o zaman hemen bir köle bulup azat edeceksin. Bulamam. O zaman 60 gün oruç tutacaksın demiş falan filan böyle bir şey yaparken. Sonra bir ara biraz esprili ama şöyle bir şey var. Bir sefer hurma getirilmiş. O adam nerede demiş peygamber. Burada demişler, al bunu, özetle söylüyorum, çoruna çocuğuna yedir tarzında ona onun ikramda bulunmuştur. Oradaki derecelendirme peygamberin goya buna bir ceza verileceğini ima ettiği yönünde alınmış. Halbuki onun da ona bir işareti yok. Çünkü peygamber bu olayın sonunda anlatılıyor tarih kitapları, azı dişleri gelinceye kadar kahkahayla gülmüştür. Espri yapmıştır yani. Onun için orucu bozmanın da zorla oruç tutmanın da İslam'da yeri yoktur. Ya insan ya oruçlu olur canı gönülden, ya da canı gönülden işlerine bakar, seferine bakar veyahut da hastalığın tedavisine uğraşır. Kesinlikle kendisini herhangi bir şeyle zorlamaz. Evet, böylece oruç faslını kapatmış olduk. Hepinize saygı sunuyorum. İnşallah bundan sonra bir başka nokta, biliyorsunuz Ramazan ayetinde, Ramazan'ın bir özelliği de içerisinde Kur'an'ın inmişliğiydi. Bundan sonraki sohbetlerimiz Kur'an'la ilgili olacaktır. Hepinize saygılar sunuyorum.